mesto dukata. Pore mi broje, tako obišao sam pola sveta i druge uste ljubio. Da se vratim onaj koju nisam još izgubio. Godinu dana, 300 kafana, još me plavo ako čeka. Izleći rane, ne broj mane, da li će do veka. Godinu dana, 300 kafana, ispunit ću svaku želju. Život joj dati, svojom je zvati, već u nedelju. Svatovi nikako da krenu, sve što poželi srušim u trenu. Tako obišao sam pola sveta i druge uste ljubio. Pa se vratim onaj koju nisam još izgubio. Godinu dana, 300 kafana, još me plavo ako čeka. Izleći rane, ne broj mane, da li će do veka. Godinu dana, 300 kafana, ispunit ću svaku želju. Život joj dati, svojom je zvati, već u nedelju. Izleći rane, ne broj mane, da li će do veka. Godinu dana, 300 kafana, ispunit ću svaku želju. Život joj dati, svojom je zvati, već u nedelju.